Scenie teatralnej Trójki Tomasz Mann. Moja Abba. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie ma porozumienia unijnych przywódców w sprawie budżetu. W południe rozpocznie się kolejna tura rozmów. W Gibach odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary obławy augustowskiej. Policja apeluje do motocyklistów o rozwagę. W ostatnich dniach w całym kraju dochodziło do poważnych wypadków z ich udziałem. W południe zostanie wznowiony unijny szczyt w Brukseli dotyczący funduszu odbudowy i budżetu wspólnoty na kolejnych 7 lat. W nocy w związku z impasem w negocjacjach odbyły się kolejne negocjacje w mniejszych grupach państw. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz szefem rządu Słowenii. Kolejna tura konsultacji objęła rozmowy z premierami Łotwy i Chorwacji. W gronie 27 nadal nie ma zgody co do kilku głównych obszarów. Według ustaleń Polskiego Radia to przede wszystkim wysokość nowych funduszy, nadzór nad nimi, powiązanie z celami klimatycznymi i praworządnością, a także rabaty i kwestia środków własnych w budżecie. O braku zgody w zakresie praworządności mówił czeski premier Andrej Babiš. Są tam velice rozdzielne pozycje, maďarska, Polska. Właśnie... Są rozbieżne stanowiska. Z jednej strony Polska i Węgry, także Słowenia była mocno przeciwna. Ja też się wypowiedziałem. Na tę zasadę naciska głównie Holandia. Głównie Niezozemsko kategorycznie trwa na tom. Zdaniem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza sobota przyniosła ruch we właściwym kierunku, ale do porozumienia jeszcze długa droga. Kiedyś było mniej bieżącej polityki, a więcej strategicznego myślenia. To już podsumowanie premiera Słowenii Janeza Janszy. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. W miejscowości Giby na Suwalszczyźnie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary obławy augustowskiej. Obchody są organizowane w 75. rocznicę największej po II wojnie światowej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej na żołnierzach podziemia niepodległościowego przez Sowietów. W Gibach znajdują się symboliczne mogiły zamordowanych. Obława augustowska była operacją zakrojoną na ogromną skalę, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Do pacyfikacji oddziałów niepodległościowych użyto siły liczące blisko 45 tysięcy żołnierzy sowieckich. Sowieci podjęli decyzję unicestwienia tych Polaków, którzy uznali, iż w 1945 roku okupacja brunatna zostaje zastąpiona okupacją czerwoną. Nie złożyli broni i walczyli o niepodległość. Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że w Gibach zostaną uczczone niewinne ofiary sowieckich oprawców. Oddajmy hołd tym, którzy zginęli z rąk sowieckich i polskich komunistycznych oprawców tylko dlatego, że byli wierni niepodległej Rzeczpospolitej. Kolejny temat. Sezon motocyklowy w pełni, stąd apel policji o zachowanie szczególnej ostrożności. To, co najczęściej gubi miłośników jednośladów, to brawura, przypomina Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Główną przyczyną wypadków, do których doszło z winy motocyklistów, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, dlatego też apelujemy o zdjęcie nogi z gazu. Wszyscy chcemy tego samego, bezpiecznie dojechać do celu. Pamiętajmy, że ulica nie jest torem wyścigowym, dlatego każdy kierowca powinien przestrzegać przepisów, dbać o bezpieczeństwo i szanować życie swoje i innych. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie opublikowała też spot, w którym o rozsądek apeluje do motocyklistów dwukrotny indywidualny wicemistrz świata i sześciokrotny drużynowy mistrz świata, żużlowiec Jarosław Hampel. Na koniec mamy propozycję dla mieszkańców stolicy i turystów. 30 instytucji kultury należących do Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich organizuje specjalne wydarzenia w ramach akcji Palace Day. W tym roku jej motywem przewodnim jest muzyka, stąd też muzyczne promenady w ogrodach. To propozycja Zamku Królewskiego w Warszawie, o czym mówi jego rzeczniczka Izabela Witkowska-Martynowicz. Po raz pierwszy taka propozycja jest w kierunku państwa wystosowana przez Zamek Królewski oraz przez Fundację Ogrody Muzyczne. Te promenady muzyczne będą podzielone na takie trzy etapy. Będzie promenada poranna, popołudniowa i wieczorna. Będą to koncerty takie wymienne, w których wezmą udział cztery zespoły. Będą to zarówno utwory klasyczne, jak i muzyka jazzowa. To jeszcze sprawdźmy, co czeka w letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. W sali balowej w pałacu na wyspie wybrzmiewać będą XVIII-wieczne utwory dworskie. Natomiast w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii o godzinie 12, 13 oraz 14 odbędą się kameralne koncerty w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej. Artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonają w tym dniu utwory Mozarta i Beethovena. Mówiła Anna Marat z Łazienek Królewskich. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego w wielu regionach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 22 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. 15 lipca, 610 lat temu, naprzeciwko siebie stanęły dwie potężne armie zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego i wojska polskiego króla Władysława Jagieły wspierane przez wojska litewskie. Rozpoznają Państwo ten utwór? Naszym historycznym i muzycznym przewodnikiem będzie bard, sarmata, pan Jacek Kowalski. Witam pięknie. Kłaniam się nisko. Bogu Rodzica czy Boga Rodzica? Panie Jacku, jak prawidłowo Bogu Rodzica, oczywiście, choć ta druga forma też była używana i to długo w staropolszczyźnie, ale przede wszystkim Bogu Rodzica, bo tak właściwie brzmi to słowo w pierwotnym zapisie pieśni, w tym najstarszym znanym nam zapisie, pieśń ojczysta. Jest prawdą, że ta pieśń jest starsza niż bitwa pod Grunwaldem, to znaczy sięga znacznie dalej. Pod Grunwaldem nasi rycerze śpiewali ją jako bardzo starą zapewne. Wszyscy to czuli, Długosz tak napisał. Czujemy za jego tekstem właśnie tę powagę pieśni, że ona oznaczała dla tych ludzi coś więcej niż pieśń religijną, tylko możemy tak domniemywać, pieśń jakąś taką, która niosła w sobie jakiś inny bagaż znaczeń jeszcze właśnie swojej powagi wieku. Aczkolwiek wcześniejszych zapisów tej pieśni nie znamy. Jest rzeczą tajemniczą, że wypłynęła ona na wierzch właśnie dla nas, tych, którzy czytamy te dawne źródła, właśnie w okresie wojny, wielkiej wojny z zakonem, kiedy Polacy mają ją tam śpiewać, tak mówi Długosz, myślę, że rzeczywiście śpiewali. I też z tego czasu pochodzi pierwszy znany zapis, zresztą z Wielkopolski, prawdopodobnie w Kcyni Wielkopolskiej. Chociaż niektóre roczniki podają, a też i z przekorą siostry ze Starego Sącza twierdzą, że to u nich napisana była i to tam były pierwsze datowane i znalezione dokumenty świadczące o tym, że tam właśnie w Starym Sączu powstała Boga Rodzica. Gdzie ona powstała, to jest jeszcze zupełnie inna historia. Ale faktem jest, że pojawia się tak na arenie międzynarodowej, można powiedzieć, ktoś sobie zażartował, że to był największy w dziejach koncert, prawda? 20 tysięcy krzyżaków jako publiczność, a Polacy jako wykonawcy. Stąd też ten utwór rozpoczyna pana płytę, która opowiada albo ma opowiadać o całym tym wydarzeniu. Tak, o całej wojnie, o całej wielkiej wojnie, o bitwie pod Grunwaldem. Utwór ten zaczyna tę płytę, ponieważ jest autentycznym utworem. Jest utworem z tamtych czasów. Reszta to już jest moja fantazja, ale do pewnego stopnia tylko. Moja fantazja, jeśli chodzi o układ rymów, dokładny dobór słów, wszystko to jednak jest nanizane na relacji Długosza. A muzyka, panie Jacku? A muzyka jest moja. Muzyka jest moja. Pana? Oczywiście oprócz Bogu Rodzicy, oprócz jeszcze jednego historycznego utworu, muzyka jest moja, no i całość jest moja, ale wynika stąd, że postanowiłem sobie podążać za polską armią, aż pod Grunwald, a może i dalej, No tak za lekturą Długosza, który właściwie był nie tylko kronikarzem, ale można powiedzieć, że powieściopisarzem. Skomponował tę swoją opowieść zupełnie jakby to była sensacyjna powieść. To jest wyprawnie znane. Polscy rycerze z królem wchodzą w to obce państwo i kolejne obrazy przesuwają się przed nami tak, jakby to był scenariusz niezwykłego filmu albo właśnie podstawa do kolejnych piosenek. Bo to jest scenariusz niezwykłego wydarzenia. Zabieramy słuchaczy w przeszłość i posłuchajmy, co się dzieje. Przed świtem świat ten drzemie, ciemności kryją ziemię, stłumiając ognisk lśnienie i śpiących ludzi tchnienie, spowite w ciche cienie, tak śpi rycerskie plemię, aż przyjdzie otrzeźwienie i ogłuszy uszy, serca skruszy i poruszy pierwsze otrąbienie. I ogłuszy uszy, serca skruszy i poruszy pierwsze otrąbienie. Otrąbienia, rycerstwo stan swój zmienia i w ćwierci oka mgnienia, doznając przebudzenia, wychodzi nagle z cienia, w rozgwarze ożywienia, dopada uzbrojenia, chwyta godła konie, siodła źródłem tego dźwięk drugiego otrąbienia. Chwyta godła konie, siodła źródłem tego dźwięk drugiego otrąbienia. Już przeobraża ziemię w niebieskich kul przedsienie, chorągwi podniesienie, królewskie pojawienie i świętych wspomożenie uskrzydla ludzkie plemię. Tak się stanie w Bożym planie, gdy na świecie zabrzmi trzecie otrąbienie. Tak się stanie w Bożym planie, gdy na świecie zabrzmi trzecie otrąbienie. Pieśnika poznać dawa, że hańba jak i sława z wiekuistego prawa, z wyroków boskich wstawa. Podobnie ta wyprawa, jak jełby Władysława, dowodzi, że podstawa wszelkiej sprawy Bóg łaskawy, który ludzi ze snu budzi trąbą sławy. Istność sprawy Bóg łaskawy, który ludzi ze snu budzi trąbą sławy. Pierwsze, drugie, trzecie otrąbienie. Tak właśnie wyglądała wyprawa. Czy to był specjalny pomysł, specjalny nakaz króla na tą specjalną okazję? Jedno i drugie oczywiście, dlatego że po wejściu na ziemię pruską, po wejściu na ziemię państwa krzyżackiego, w pewnym momencie chyba okazało się, że mimo iż armia jest dobrze zorganizowana, to jednak nie jest właściwie dyrygowana. I król, pytanie, musiał, zachęcono go do tego, chciał specjalnie tak zrobić, czy no tutaj sprawa nie jest do końca jasna, powołał radę, która miała się zajmować prowadzeniem armii, czyli tak jakby scedowywał odpowiedzialność po trosze na innych i pewnie wskutek tego, że nastąpiła tam w pewnym momencie w wojsku panika lekka i pewne zamieszanie, ustalono warunki tego, jak ma się armia ruszać rano i w wypadku w ogóle wyruszania kiedykolwiek, także w ciągu dnia. Najpierw zakaz trąbienia dla wszystkich trębaczy w wojsku, oprócz trębacza królewskiego. Tylko on miał trąbić. Miał trąbić trzy razy. Najpierw po to, żeby ludzi budzić, jeśli spali, przed świtem jeszcze, później, żeby się pakowali, siodłali konie, byli gotowi do drogi, na trzecie otrąbienie już mieli ruszać za marszałkiem królestwa i tych 30 tysięcy ludzi miało równo postępować naprzód, tak, żeby nie było zastojów, przestojów, żeby to wszystko się dało ogarnąć i opanować. No bo to była niesamowita armia. No to była to duża armia, drogi są przecież wąskie, ona na pewno szła szeroko. Zresztą, no to właśnie jest to doniesienie, co się działo 4 lipca rano. Oni szli jeszcze nie na ziemi krzyżackiej, ale już Jerozolim skończył i, jak mówi Długosz, na horyzoncie towarzyszyły przechodzeniu wojska Łuny, ponieważ maroderzy z polskiej armii, no, czyli ludzie, których nie pochwalilibyśmy zbytnio, wyprawiali się bez wiedzy swoich wodzów. A to wioseczki, na, a to tak, małe wioseczki. I palili wsie już na terytorium krzyżackim, do którego cała armia jeszcze nie doszła, ale oni już uprzedzali armię i szli bokami. No, no i to był ten sygnał. Przecież krzyżacy do tego jeszcze mieli doskonałych szpiegów i niekoniecznie dobrym wyjściem było orientowanie się, gdzie jest armia wroga w danym momencie. No, co do tych dobrych szpiegów, to powiedzmy tak. Państwo krzyżackie było państwem niezwykle dobrze zorganizowanym, europejskim w każdym calu. Jak się spojrzy na to, co po sobie krzyżacy zostawili, zamki, no, które już nie mówię o które trwają do dzisiaj, zamki miasta, literaturę, no to wszystko budzi niezwykły podziw, ale tutaj, no trzeba powiedzieć, skrewili. Otóż ich zwiadowcy jednak nie wyczuli intencji Jagieły i Witolda. Kiedy już wiadomo było, że król przeszedł na drugą stronę rzeki i pojawił się w Prusach, to jednak ruchy armii królewskiej nie były do końca rozpoznane. Zresztą także i król pewnie nie wiedział wszystkiego o stronie krzyżackiej i nie do końca było wiadomo, gdzie właściwie króla szukać. To bo oni się nastawili na to, wielki mistrz, że jednak król będzie ciągnął na północ i na Pomorze. Prawdopodobnie król zamierzał ciągnąć na Malbork. No, wojna w ogóle zaczęła się rok wcześniej od tego, że krzyżacy wtargnęli na ziemię dobrzyńską, dokonali tam, oprócz tego, że zdobyli ją, no, dokonali rzeczy absolutnie nierycerskich, rzezi, takich, których nie należało robić. Pastwili się nad jeńcami. To wzburzyło niesamowicie polskie rycerstwo i temu należy też przypisać dużą okrutność tej wojny w następnej fazie. No i prawdopodobnie, no tak wypadałoby tak myśleć, że skoro poprzedniego roku kampania zakończyła się na zdobyciu Bydgoszczy w zasadzie, na odbiciu miasta, które krzyżacy zdobyli, to i tym razem teatr wojny będzie się ograniczał do tego pogranicza. Tymczasem Jagiełło postanowił zadać cios w samo serce zakonu i mistrz nie od razu, tak, wędrował na Malbork, a mistrz chyba nie od razu się tym zorientował i dlatego to spotkanie nastąpiło w sumie no, w samym centrum krzyżackiego państwa, co strasznie wkurzyło starszyznę zakonną i mistrza, bo przecież to oni byli tym mocarstwem, któremu nagle wróg pojawia się w samym środku państwa. A z reguły to oni mieli ten koncept militarny, że to oni się wyprawiali i oni atakowali, ale nie byli atakowani. No, oni chcieli mieć inicjatywę, tak jak każdy prowadzący wojnę. No, a tu się stało co innego. Do tego jeszcze dochodzi ta niezwykła, wydawałoby się, jak historycy mówią, buta wielkiego mistrza, który, kiedy Jagiełło proponuje mu rozejm, bo przecież Jagiełło jednak proponuje mu rozejm na konkretnych warunkach, mówi, zwalibyśmy się kobietami, nie mężami, gdybyśmy zrezygnowali ze zwycięstwa, które samo nam się nadarza. A jest to moment, kiedy Jagiełło idzie na Malbork. No, wie pani co, to jest tak, że mamy do czynienia z pewną grą historyczną, czy jakby powiedzieć grą dyplomatyczną. Nikomu nie wypadało być stroną bardziej agresywną z jednej strony, więc Jagiełło, zwłaszcza Jagiełło byłemu poganinowi, który walczy z katolickim zakonem, nie wypadało na przykład podkreślać tego, że on chce zniszczyć to państwo, tylko wypadało mu jak najbardziej po chrześcijańsku proponować pokój. A czy pokój był dla wielkiego mistrza do przyjęcia, to jest inna sprawa. W zasadzie ta wojna była dla krzyżaków być albo nie być po trosze. Byli przekonani, że tutaj oni będą mieli przewagę i sądzę, że z drugiej strony król też miał świadomość, że to, co udało mu się zrobić, ten niezwykły plan, który pozwolił armię doprowadzić właśnie w same trzewia wroga, no to się może już nie powtórzyć. I sądzę, że mimo wszystko te propozycje ze strony króla, które były ponawiane, one były obliczone jednak na to, że zakon się na to nie zgodzi. Nie ma wątpliwości, że on był dumnym takim dumnym Niemcem, który tu Słowian lekceważył. To pewnie i tak. Ale to jest po trosze też robota polskiej propagandy. Okazało się, że król polski jest doskonale przygotowany militarnie i jest świetnym nie tylko dyplomatą, no, ale też lisem militarnym. Gdy stąpa lód, że... żelazny po wiślanej głębi, a na pancerze złote toń srebrzysta pryska, stopy nurtu myśl ulotna nieba bliska. Pod kopytami nurt się pieni w żeli kłębi, gdy stąpa lód żelazny po wiślanej głębi, wyroku oczekując kogo, kto pognębi. Truchleją serca, któż odwieczny wyrok zgłębi, przyszłość zaś jak most i chwiejna jest i śliska. Gdy stąpa lód żelazny po wiślanej głębi, a na pancerze złote toń srebrzysta pryska, stopy nurtu myśl ulotna nieba bliska. Wysoka błogosławią Wojciech i Stanisław, a żywiołów mowa daje dobry omen. Patrzą, epoka przyszła i epoka przyszła. Z wysoka błogosławią Wojciech i Stanisław. Grobowce drżą, a dreszcz z kamieni łzy wyciska. Kolebki pełne wspomnień, które z mlekiem wyssał długo śmiechowita Matejko i Kromer. Doniosłość chwili czują niebo, ziemia, Wisła. Z wysoka błogosławią Wojciech i Stanisław, a żywiołów mowa daje dobry omen. Panie Jacku, utwór zatytułowany? Przeprawa, czyli rondo mostowe. Rondo mostowe, przeprawa. Przeprawa niezwykła, bo najbardziej nowoczesny pontonowy most w średniowiecznej Europie, przynajmniej chyba w tej części, skonstruowany przez mistrza Jarosława pod Kozienicami i tajnie spławiony. Tak, spławiony do Czerwińska, tak. I po tym moście no, cała armia przeprawiła się, cała polska część armii przeprawiła się na drugą stronę Wisły, po której to drugiej stronie dołączyły do oddziałów polskich oddziały litewskie. Ale mistrz nie chciał wierzyć, że polska armia tak sprawnie przeprawiła się i że jest jakiś most. Tak, mistrz nie chciał w to uwierzyć, przynajmniej tak pisze Długosz i możemy się domyślać, że Długosz pisze prawdę. No ja tak prywatnie mogę się zastanawiać, czy Ulryk nie blefował przez przypadek, czy nie chciał po prostu, może nie dać po sobie znać, że wie, ale chyba jednak nie wiedział, że ten most rzeczywiście zafunkcjonował. Aczkolwiek o istnieniu takiego mostu mógł wiedzieć, bo o takich mostach pisano w ówczesnych traktatach dotyczących prowadzenia wojny. No ale nie spodziewał się, że polska myśl może tak zafunkcjonować. To akurat było nowum w tej części Europy. To na pewno było nowum, jeśli chodzi o zastosowanie takiego mostu, jeśli chodzi o zastosowanie takiego mostu na tak wielkiej rzece, bo przecież rzeczywiście i teraz byłby problem z wykonaniem pontonowego mostu na tak szerokim odcinku rzeki, na jak taką ogromną pod Czerwińskiem. I na taką ogromną armię, a następnie przeprowadzenie jej na drugą stronę. No to trzeba przypomnieć, że akurat przeprawy, zwłaszcza w tamtych czasach, ale to właściwie do dzisiaj, przeprawa na drugą stronę takiej wodnej przeszkody, to jest newralgiczny punkt w prowadzeniu wojny, prawda? Tam może armia zostać zaskoczona i wtedy różne rzeczy mogą się zdarzyć, bo część będzie po jednej, część po drugiej stronie, może nastąpić panika. Tego król uniknął, no i to był wielki sukces, sukces numer jeden, sukces taki logistyczny. Natomiast rzecz jest jeszcze druga. Mówimy o tym, że wielki mistrz nie wierzył. No bo nie wierzył, trudno było uwierzyć w taką rzecz, że obok państwa krzyżackiego i właściwie pomiędzy tym państwem krzyżackim a Czechami powstało nagle państwo, które po panowaniu Kazimierza Wielkiego właściwie zrównało się w znacznym stopniu z innymi państwami środkowej Europy. I właśnie miał do czynienia z momentem, który z tego państwa czynił prawdziwe imperium, prawdziwe mocarstwo. No bo tutaj nie tylko armia królewska, ale jeszcze ten Witold tak, z tylko wielką armią. To nie tylko to. To jest także i to, że okazało się, że właściwie, brzydko mówiąc, Jagielle i Witoldowi nikt już nie może w tej części Europy podskoczyć, jak to się mówi. I to się nagle okazało. Proszę zobaczyć, że zaraz potem właściwie polityka krzyżacka, która nadal jest bardzo taka agresywna, jeśli chodzi o dyplomację, ale ona jest, nawet zyskuje na tej agresywności, ale nie udaje się krzyżakom przeprowadzić tego, co by chcieli. Tak jak wcześniej byli tymi, którzy walczą z poganami, to nagle skutek zwycięstwa grunwaldzkiego jest taki, że oni miotają obelgi, ale w gruncie rzeczy ich pozycja spada. Natomiast polscy rycerze i pozycja polskiego króla w oczach Europy nagle zyskuje. Rośnie i proszę zobaczyć, no już kilkanaście, kilkadziesiąt lat później ofiarowywane są korony sąsiednich królestw, Jagielle, jego synom. No zaczyna się wielka kariera Jagiellonów. Czyli chwała rycerska rośnie, pozycja rycerzy rośnie, cnoty rycerskie rosną? Tak, szanowna pani, ale teraz trzeba powiedzieć, że Polska była w tym postrzegana jako nowe mocarstwo. Trochę tak, jak Ameryka, jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, kiedy przestały być tym takim krajem, no, właściwie emigrantów, noworyszów, takim krajem, w którym się nic nie dzieje, tyle, że mają trochę pieniędzy i nagle zaczynają grać wielką rolę w polityce europejskiej. Pierwsza wojna światowa, no potem druga, to już wiadomo. Takim krajem okazała się w Europie Środkowo-Wschodniej Polska. Czyli nagle nas odkryto nagle. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że byliśmy mocarstwem siermiężnym. W porównaniu z Krzyżakami, z Czechami, jak się spojrzy na nasze wspaniałe skądinąd kościoły gotyckie, na architekturę, na naszą, a już nie mówiąc o literaturze, to widzimy, że wydobyliśmy się już z takiego tła tej Europy, ale nie byliśmy w pierwszym rzędzie. Pod pewnymi względami tak, ale zdobyliśmy to pierwsze miejsce właśnie w tym momencie, pod Grunwaldem. Czyli tych cnót rycerskich też troszeczkę siermiężnych musieliśmy się... Nie siermiężne, to nawet lepsze, tylko że myśmy się dali poznać, a nie mieliśmy jeszcze tego wszystkiego w sobie. No to dajmy się teraz poznać kolejną pieśnią. Tak, dajmy się poznać pieśnią, która odwołuje się do tego, że przed bitwą pod Grunwaldem król Jagiełło osobiście pasował wielu młodych ludzi na rycerzy, pewnie i starszych, bo tytuł rycerza nie każdemu przysługiwał, rycerza pasowanego, i z pewnością przy tej okazji wygłosił, to pisze Długosz, krótką przemowę dotyczącą ich godności, czyli tego, kim rycerz jest i co oznacza jego rycerskie powołanie. Posłuchajmy. Rycerska rzecz z miłości i godności wzięta. Miecz to krzyż i śmierć, szlachetna i święta. Kto bojuje mieczem, ten od miecza zginie, mówi pan. Śmierć tak godna testamentem Chrystusowym dana. Też znaczy, iż rycerstwo duszy jest osłoną, twierdzą duszy jest niczym niewzruszoną. 77 razy masz przebaczyć się, mówi Bóg, ale mieczem nieprzyjaciół wstrzymać u kościoła wrót. Cnót z rycerstwem zgiętych przenajściślej, czystość czynów słów i szlachetność myśli. Miejcie biodra przepasane, tak powiedział Chrystus Pan. Pas ten święty testamentem Chrystusowym dany nam. Stal niweczyć winna cnót ospałość, dać wytrwałości, wytrwałości stałość. Obóż ostrób stal to poścień, co świętego Pawła budł, by rycerstwa nie odwiodła pycha od anielskich cnót. przed plugastwem tłumu, niezawisły wzrok, tudzież skarb rozumu, rzeczą godną wznosić oczy, kędy lśni niebieski blask, nie obracać ich do ziemi, ale do wysokich gwiazd. Też miecz i pas na próżno ciała nam obarcza, hełm i ostróg stalni zacznie nie wystarcza. Próżno żyje, próżno ginie, kto rycerski obrał stan. Próżno jeśli nie miłuje, jak miłował Chrystus. Utwór, który wykonuje pan, no przecież nie sam, z zespołem, ale ma pan dwa zespoły. Mam dwa zespoły. Jeden zespół to Monogramista JK, ale z tym gram przede wszystkim swoje piosenki takie bardziej sarmackie i moje piosenki. A z Klubem Świętego Ludwika, który gra tutaj, no gram średniowieczne pieśni, które tłumaczę na polski, głównie starofrancuskie. No ostatnio także i swoje piosenki. A ponieważ pieśni o Grunwaldzie, te właśnie są pieśniami moimi, ale trochę stylizowanymi na średniowieczne, to idealnie wpasowują się te instrumenty, które zostały użyte przez Tomka Dobrzeńskiego, częściowo zrobione i przez niego zostały zrobione aranżacje do moich melodii, no wpasowują się tu i dobrze grają. Instrumenty zrobione i naprawdę instrumenty z epoki. Było pasowanie, ale na tej płycie również opowiadamy, że pan opowiada o panienkach siedzących na dębowych wieżach, czy na dębowej wieży. Skąd tam te panienki? No jakże, no przecież Polska średniowieczna nie była krajem bez kobiet. To może się tak wydawać, że mówimy tylko o rycerzach, ale przecież panie grały ważną rolę w kulturze rycerskiej, zwłaszcza, no właśnie. A poza wszystkim kultura rycerska, jak już mówiłem poprzednio, ta kultura rycerza pasowanego, ale także rycerza, który jest dworzaninem, który jest człowiekiem... Nie byłoby rycerza bez damy serca? No nie byłoby takiego rycerza, nie byłoby bez damy serca. Ona była tutaj konieczna dla prawdziwego rycerza. Komplet, że dama i rycerz jedno ani drugie samodzielnie istnieć nie mogło, no to w Polsce też się zaczęło, no wcześniej, ale z tego XV wieku właśnie mamy pierwsze polskie listy miłosne, pierwsze polskie wiersze miłosne, pierwsze takie doniesienia o takich i rycerzach wielkich i takich rycerzach zakochanych. To długo, że już mówi o rycerzu, jednym z ważniejszych, który powrócił spod Malborka i nie dał królowi dokończyć oblężenia właśnie dlatego, że śpieszno mu było do młodej żony, no nie do damy, tylko do świeżo poślubionej małżonki z taką złośliwością, długo już to pisze. No i cóż, a gdzie te panienki mieszkały? No mieszkały tam, gdzie mieszkali rycerze. We wieżach? No, szanowna pani, we dworach rycerskich w większości. Zamki u nas istniały i to murowane. Oczywiście było ich sporo, ale bynajmniej nie tak wiele jak w innych krajach Zachodu. Natomiast nasze dwory rycerskie to była najczęściej curia cum fortalicio, czyli warowny dwór. Zazwyczaj jednak drewniany, czyli ten... Dwór był z bali drewnianych zbudowany i bardzo często tą główną część dworu właściwego stanowiła wieża, czyli coś w rodzaju donżonu. Mm-hmm. Mówimy donżon, no to taka wieża, w której się mieszka i jednocześnie wieża obronna. Wieża była znakiem, jak stała sobie gdzieś tutaj dobrach rycerskich, no to wznosząc się powyżej okolicznych chat i zabudowań i palisady. Była sygnałem. Była sygnałem, ja tu rządzę, ja tu panuję. I niewątpliwie była takim właśnie też no, znakiem tego, że to jest siedziba rycerska. Któż tam siedział cały czas? No częściej pewnie jednak te panienki czekające na rycerzy, niż ci rycerze, którzy wyprawiali się daleko i non-stop wędrowali po kraju i Europie. To sprawdźmy, co te białogłowy w dębowych wieżach robiły. Trzy panienki dźwięki przędą na dębowej wieży, a pod wieżą trzech rycerzy na rumakach bieży. One przędą, oni będą i już ich nie widać, a one za nimi dumaniami swymi lecą przędąc, lecąc przędą i zaprzędzą myślą pędząc. Przędą, przędą, przędą przemyślnie i ściśle, a rycerze pędzą, pędzą po moście na Wiśle. Pędzą mimo mazowieckich puli puszcz, a one nadtonią, przędziwem ich gonią. Przędą ściśle, przędą żywo, aż nie skończy się przędziwo. W ten czas panny z nami śpią niespokojnymi, niespokojnie śpią rycerze na krzyżackiej ziemi. Dookoła płoną sioła, kurzu dym, dymu kurz, a panienki z nami ponad rycerzami przędzą blasku, zapędzone do przędzenia, znów zbudzone. Przędąc przędze szepczą i zdrowaś i wierzę, a tymczasem już na polu stanęli rycerze. Przed taborem, za jeziorem, wzdłuż i wszerz, wszerz i wzdłuż, armia wielka płynie, naprzeciw im sunie, a w oddali stumilowej w sali na wieży dębowej trzy panienki przędą, ale rwie się przędza, myśl niedobra, myśl wesoła od przędzy odpędza. Pośród przątek, nieporządek, myśli tnie, wątek rwie, przędza myśl zabija, wzruszenia spowija i spowija myśli przędzą, tych co kiedyś będę pędzą. Tak to nieodmiennie na dębowej wieży trzy panienki przędze przędąc czekają rycerzy. Nici synują, oczekują, a ich wciąż nie widać. Tak na prędką przędzą, czas swój wolno pędzą, czy stąd która co pochwyci, bodaj tylko nici, nici. Rycerze przekroczyli właśnie Wisłę i ze śpiewem na ustach. No, weszli w państwo zakonne. I ten moment Jagiełło wybrał na jeden z takich, przynajmniej według Długosza, znowuż, jeśli postępujemy, na jeden z takich wielkich momentów parad wojskowych, bo kazał rozwinąć wszystkie chorągwie. Z tego wniosek, że nie były zawsze rozwinięte. Tutaj uroczyście kazał wszystkim oddziałom zgromadzić się pod chorągwiami i miał przemowę osobną, wielką modlitwę, w której wzywał Boga na pomoc dla tych, którzy nie mają agresywnych zamiarów, są w prawie, działają wedle sprawiedliwości. Wszystkim to chciał uświadomić, że tak tę wojnę traktuje. Po czym zaśpiewano Bogu Rodzicę. Wszyscy zgromadzeni ponoć ją zaśpiewali. Pytanie, jak to było możliwe w tak ogromnym tłumie, ale jednak Długosz tak pisze. Proporcje rozwinięte, sztandary rozwinięte i przeprawiamy się na drugą stronę i idziemy na te pola grunwaldzkie. Trochę przypadkowo te pola grunwaldzkie. Troszkę. Obie armie się szukały. Szukały się, szukając dobrego momentu na zaatakowanie przeciwnika i to spotkanie pod Grunwaldem na pewno nie było oczywiste dla obu stron. Ale znalazły się pod tym Grunwaldem. My tak naprawdę dzięki Długoszowi tylko wiemy, co tam się stało. No przede wszystkim. Trzeba powiedzieć, że są i inne przekazy, ale Długosz jest autorem najobszerniejszej i najbardziej chyba dramatycznej relacji, która wszystko opisuje niezwykle szczegółowo, barwnie, no jak troszeczkę jak w awanturniczej powieści. Ja pozwolę sobie od razu zacytować, bo zdaje się, że mamy przejść do następnej piosenki, którą wymotałem sobie, powiedzmy, z moich wspomnień jeszcze dawnych, kiedy byłem chłopcem i czytałem tego Długosza i parę miejsc szczególnie mi zawsze tak tkwiło w pamięci. Reszty nie pamiętałem, a parę tkwiło mi w pamięci. Mianowicie, teraz wiem, że to są miejsca, które Długosz wyciągnął od ludzi, którym one też utkwiły w pamięci, ponieważ widzieli coś w czasie bitwy, zapamiętali to, przekazywali to później czy Długoszowi, czy jego szefowi jednocześnie i te relacje zawierają takie fragmenciki, które nie są istotne ze względu na obraz całości bitwy, ale właśnie jakieś takie niby nieistotne szczegóły, które sprawiają, że wiemy, że obcujemy z relacją na żywo. A zatem, przeczytam drodzy z 10 księgi roczników Długosza w tłumaczeniu pani Julii Mrokówny. Król, trzymając rumaka w ręku, daje zlecenie podkanclerzemu Królestwa Polskiego, Mikołajowi. Każe mu iść ze wszystkimi duchownymi i pisarzami oraz pozostałym niebiorącym udziału w wojnie i bezużytecznym w walce tłumem do taborów. I już podkanclerzy Królestwa Polskiego Mikołaj, który zamierzał udać się z kapłanami i pisarzami do obozu królewskiego, wśród potoku łez zniknął z oczu króla, kiedy jeden z pisarzy podszepnął mu, żeby się chwilkę zatrzymał i czekał na starcie się w walce tak potężnych wojsk, bo to rzadkie zaiste widowisko, którego nigdy później nie miano oglądać. Ten, czyli mowa tu o podkanclerzem, ulegając jego słowom, zwraca oczy i twarz na walczące szeregi, a właśnie w tym momencie wojska i obydwie strony wzniosły okrzyk, jaki zwykle wznoszą żołnierze przed walką. A kiedy szeregi się tak zwarły, nie można było odróżnić tchórza od odważnego, dzielnego od opieszałego, bo i jedni i drudzy przywarli do siebie jakby w jakimś splocie. I ten ostatni obraz to jest to, co Matejko uwiecznił na swoim płótnie. Ten wielki tłum, trochę literacki obraz, a to, co jest wcześniej, to jest wspomnienie kogoś, kto widział to naocznie, tego pisarza. Kiedy rumaki rżały, a pola pod rumakami jęczały, król nakazał, ażeby księża i ludzie, którzy nie noszą oręża, opuścili pole, zatem pachole, widząc, że ksiądz kanclerz odejść zamierza, rzecze tak do księdza kanclerza. Stój, zobacz, bitwa zaczęta, podobnej najstarszy człowiek nie pamięta, podobnej jeszcze nie widział świat. Stój, zobacz, rzecz niepojęta, podobność na wieki ją zapamięta, na wieki wieków i lata lat. Kiedy dwie tłumów ściany zwarły się jakoby dwa oceany i zawisi jakoby w chmurze, zarówno bohaterowie jak tchórze, w jednej będąc toni, a łoskot broni pośrodku błoni bezmysły uderzył, tak pomyślał ksiądz podkanclerzy. O, dzięki wszechmocny Boże, że oto sługa twój zobaczyć może to, czego jeszcze nie widział świat. O, daj słudze twemu odpocząć w pokoju, gdy wypełniło się brzemię lat. Kiedy walna nawała, walną chorągą krakowską zachwiała, ta zaśpadła, za czym nastała, około chorągwi walka zajadła i śród kurzu trwała, na co patrzała, rzesza, co boskich wyroków nie znała, a nie znając lamentowała. O, biada, okrutna chwila, nie wiemy kto wie, jak to się omyla, nędza i trwoga i strach wrót. O, czas się przesila, nie wiemy, kiedy się szala przechyla, nie wiemy, czego zażąda Bóg. A kiedy ruin ratowana mięsem, żelazem, jedwabiem zasłana, odsłoniła okropność swoją obawom, trwogą, nadzieją i bojom, dając zakończenie. Zatem sumienie, rozwaga, roztropność i zachwycenie z dusz wyrwały głośne westchnienie. Stój, zobacz, rzecz dokonana wyrokiem najpotężniejszego pana. On to rzekł, niechaj się stanie tak. Stój, zobacz, rzecz niesłychana będzie pamiętna i zapamiętana prapokoleniom na wieczny znak. A tytuł tego utworu, który przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać, jednego z najpiękniejszych na pewno na płycie. Dziękuję. To była opowieść pisarza. Płyta Grunwald 1410 po kowalsku. A na zamknięcie opowieści w 610. rocznicę bitwa pod Koronowem. A dlaczego? A to już wyjaśni nasz dzisiejszy gość. Agnieszka Trzeciakiewicz, dobrego dnia. Skończymy bitwą, która zamknęła pewien etap wojny z zakonem. Wiadomo, że nie zdobyliśmy Malborka, że najpierw pozostały zdobyte bardzo wiele, bardzo liczne miasta i zamki, które później odpadły od króla Władysława, i krzyżacy, mimo że armię swoją z początku zupełnie stracili, skompletowawszy drugą, postanowili się odegrać i ruszyli w stronę Kujaw z wielką armią, i w ten czas miała miejsce bitwa pod Koronowem. Krzyżacy, zgromadziwszy silne i liczne wojsko ze wszystkich najemnych rycerzy, między którymi znajdował się jako główny ich dowódca wójt Nowej Marchii Michał Kiszmajster i wielu rycerzy z dworu króla Węgier Zygmunta, a chorągiew nosił im Henryk z pochodzenia Francuz, zacny rycerz, podeszli blisko pod miasteczko Koronowo i wszyscy zsiedli z koni, aby pieszo wedrzeć się za mury. Tymczasem rycerze królewscy, zauważywszy nadchodzących wrogów, zostawiają posiłek, który właśnie zaczęli spożywać, i wszyscy w zamieszaniu chronią się do klasztoru cystersów w Koronowie. Tam, włożywszy błyskawicznie na siebie zbroje, przez tajemne i nieznane wrogom przejście zwartym szykiem postępują naprzód, by podjąć walkę. Wrogowie, zaskoczeni i przerażeni ich widokiem, wsiadłszy z powrotem jak najszybciej na koń, wycofują się w możliwie największym pośpiechu. Tutaj długi pościg, po czym obydwie strony wytrwale wytrzymują atak i walczą bardzo dzielnie. A kiedy jednych i drugich ogarnęło zmęczenie, obydwa wojska ogłosiły zawieszenie broni. Najdzielniejsi wojownicy ocierają z potu siebie i konie, opatrują rany, odpoczywają, rozmawiają, wymieniają jeńców, posyłają sobie nawzajem wino dla ugłaszenia pragnienia, jakby najlepsi przyjaciele. Ale wkrótce potem, poniechawszy wypoczynku i przerwy, znów podejmują walkę najdzielniej jak mogą. W końcu jednak rozbito, zmuszono do ucieczki i wycięto wrogów. Dostał się do niewoli wójt Nowej Marchii, dowódca tego oddziału Michał Kiszmajster, wielu Franków, Ślązaków, Bawarczyków, Turyngów, Czechów, mieszkańców Nadrenni i Miśni, Sasów i Szwabów. A król Władysław, nakazawszy przygotować dla jeńców wspaniałą ucztę i opatrzyć starannie ich rany, wyznaczył pewnych rycerzy do usługiwania siedzącym przy stole jeńcom, gościom zakonu, a potem z pobudek słusznej ludzkości odesłał wszystkich jeńców do ich krajów, z wyjątkiem wójta Nowej Marchii Michała Kiszmajstra, którego król odesłał w pętach do zamku Tenczyna. Jadą, jadą tłumi, kobyt głos kujawska ciemna puszcza. Jadą, jadą po imperium, choć skapciałe nie odpuszcza, nie odpuszcza. Już wjeżdżają w koronowskich bagien wstrętnych lajster gęsty. Pewni swego poprowadzi ich Michał Kiszmajster i chęć zemsty. Dali koronowskich wież sylweta, kity hełmów drżą jak galareta. koni zsiada i się skrada, aż pod mur krzyżacka tuszcza. Ach, tu zdrada, bełtów deszcz na karki im się spuszcza, Boża kara słuszna. Wycofują się krzyżaki skokiem na rumaki prędkim, a za nimi gonią nasi i sędziwój nałęcz i chęć zemsty. Jak się zetną we fachowym starciu, jedna strona będzie na wymarciu. Nasi walić chcą, lecz patrzą w szok zupełny ani słówka, bo to nie krzyżacy są, lecz międzynarodówka, międzynarodówka. Angielczyki, żabojedzi, Niemce, nie krzyżackiej rasy. Co za czasy, znów sąsiedzi nas zdradzili, wsia krew, co za czasy. Ale zobaczycie podłe draby, pokażemy, gdzie zimują żaby. Wnet zaczęła się przepierka, trupów stosy rosną co krok. A wtem Angielczyków poseł chce rozejmu na 5 o'clock, na 5 o'clock. Czemu nie sędziwuj rzeczy, zatem rozejm krótki nastał. Angielczycy żłopią czaj, sędziwuj zaś z kiśmajstrem Bruderschafta. Europejska przecie to zabawa, przed zabójstwem pogadać wypada. Ktoś ty jest, Jan jest sędziwój wojewoda wielkopolski, a Jan jest kiśmajster Misiel, jadowity Niemiec wściekły, antypolski. Powiedz sędziwoju, czyś ty jest pra szczurem Jarka? Jestem, a tyś jest kiśmajstrze, pra wuję Donalda Bismarka. Te słowa miecze wyszarpnęli i szatkować znowu się zaczęli. Lecz przepierki, kraniec bliski, łamią się krzyżackie szyki. Do niewoli lub do ziemi idą żabojedzi Niemce, Angielczyki. Nasi troczą ich za brody, lecz poza tym honorowo. Angielczyków, żabojedów uwalniają na rycerskie słowo. Nim zaś wrócą w żabojeckie kraje, król Jagiełło ucztę dla nich daje. Jedzą, jedzą, piją, piją, choć na ustach lekka pianka. A kiśmajster wznosi toast, chociaż trochę nie do twarzy mu w kajdankach. Zacni dzielni wy Polacy, nie zła waszych rąk robota. Teraz będzie cacy, damy wam nagrodę imienia Karola Młota. Tak Jagiełłę ujął tym za serce, że Malborka nie szturmował więcej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Doktryna o grzechu pierworodnym, a zwłaszcza jej tradycyjna wykładnia zawarta w katechizmie Kościoła katolickiego, przeżywa dziś poważny kryzys, pisze Józef Majewski na łamach Tygodnika Powszechnego. Jak tę wykładnię pogodzić z ustaleniami ewolucyjnych nauk o początkach rodzaju ludzkiego? Zakłada się w niej, że ludzkość pochodzi od jednej pary prarodziców, gdy tymczasem nauka dowodzi, że wywodzimy się od wielu par. Zakłada się w niej dalej, że pierwsi ludzie byli istotami dojrzałymi intelektualnie i moralnie, nieśmiertelnymi, niepodległymi cierpieniu, bez skłonności do złego, żyjącymi w idealnych warunkach. Podczas gdy nauki tego rodzaju wizję uznają za bezsensowną, czytamy dalej. Tradycyjną wykładnią wstrząsa także egzegeza biblijna. W wykładni tej na przykład przyjmuje się historyczną interpretację opowieści o Adamie i Ewie w Księdze Rodzaju. Tymczasem wedle egzegetów ma ona charakter w głębokim znaczeniu mitologiczny. Katechizm stwierdza ostrożnie, że język tej opowieści jest obrazowy, co pozwala przyjąć, że nie traktujemy dosłownie pełzającego tam węża czy tworzenia kobiety z żebra śpiącego mężczyzny. Oznacza to jednak, że podobnie niedosłownie trzeba traktować postaci Adama i Ewy, podczas gdy w katechizmie akurat tę parę i tylko ją, nie wiedzieć czemu, traktuje się całkiem dosłownie. Z egzystencjalnego punktu widzenia jeszcze gwałtowniejszy opór rodzi ludzka miłość. Szczególnie chodzi tu o miłość do dzieci nienarodzonych i do niemowląt nieochrzczonych. Ludzka miłość nie może się zgodzić na tradycyjną wykładnię, według której dzieci przed chrztem, jak ujął to w XVI wieku Sobór Trydencki, a dzisiaj się powtarza, są nieprzyjaciółmi Boga, pisze autor. Oto prawdziwy paradoks tradycyjnej wykładni doktryny o grzechu pierworodnym. Okazuje się, że można nie być przyczyną jakiegokolwiek zła, można po prostu nic w ogóle nie zrobić w swoim bardzo krótkim żywocie, a mimo to do chrztu pozostawać nieprzyjacielem Boga. Jak zgodzić się na takie rzeczy? Pyta Józef Majewski i w dalszej części swojego artykułu opisuje różne próby, jakie współcześnie są podejmowane, aby rozwiązać przedstawione trudności. To był Tygodnik Powszechny. A w Przewodniku Katolickim Monika Białkowska nawiązuje do postaci dwóch polskich duchownych, którym ostatnio zakazano sprawowania posługi duszpasterskiej. Jeśli coś łączyło księdza Jarosława Cieleckiego z księdzem Grzegorzem Bliźniakiem, to swoista fascynacja złem, polegająca na nieustannym straszeniu karami, potępieniem lub wręcz diabłem. Ksiądz Cielecki również opowiadał o tym, jak stanął oko w oko z demonem, przekonywał, że aż 1/4 Włochów ma problemy z okultyzmem i przestrzegał przed kupowaniem pamiątek z kraju wschodu, jako że mogą być one poświęcone złym duchom. Samo przestrzeganie przed złem, czy nawet Bożą karą, nie jest sprzeczne z nauką Kościoła. Jest jej elementem. Nie jest jednak elementem najważniejszym, czytamy dalej. W wierze, która ufa takim prostym prawdom, nie chodzi o dojrzałość, o kształtowanie sumienia, o samodzielne dokonywanie wyborów. Wiara taka jest nie tyle poszukiwaniem Boga w skomplikowanych drogach życia, ile poszukiwaniem człowieka, który powie nam wprost, co jest dobre, a co jest złe, bez niuansów i wątpliwości. Jest nieustanną próbą dokonania dualistycznego podziału doczesnego świata na przestrzeń jednoznacznie świętą i jednoznacznie grzeszną. Jest wreszcie tęsknotą za tym, by ktoś z zewnątrz dał nam motywację, byśmy nigdy tej granicy nie przekroczyli. Tą motywacją jest zwykle strach przed Bożym gniewem. Strach karmiony dodatkowo kolejnymi fałszywymi lub przynajmniej niepotwierdzonymi jeszcze przez Kościół objawieniami. W ten sposób samozwańczy mistrzowie, zyskując wręcz boski autorytet, są tymi, którzy niosą prostą odpowiedź i czytelne rozwiązanie skomplikowanych problemów człowieka, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.